สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันในกลางสัปดาห์จะมาตอบคำถามให้โดยคำถามที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งกันมาได้โดยทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีข้าพเจ้าก็เพิ่งทราบมาท่านผู้ฟังว่าในตำบลดอนหายโศกเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่เขาจะดูแลอยู่คนเดียวแล้วก็แบ่งกับตำบลสร้อยพร้าวเพราะฉะนั้นทำให้เวลาที่เขามาจ่ายไปรษณีย์เนี่ยสัปดาห์หนึ่งจะมีแค่3รอบเพราะฉะนั้นถ้ารอวงรอบบางทีจดหมายก็จะใช้เวลาเกือบอาทิตย์หนึ่งอ่ะกว่าจะมาถึงที่วัดได้ถ้าส่งมาจากกรุงเทพมหานครแต่ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งมาที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com puredhamma.comอันนี้ก็จะมีความรวดเร็วว่องไวดีในวันนี้เราก็มีคำถามที่ส่งมาจากคุณนเรศคุณนเรศส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้เขียนถึงการที่ขอรับซีดีรายการธรรมารับอรุณมาแล้วก็ส่งไปให้แล้วและท่านผู้ฟังได้ส่งมาตั้งแต่ในช่วงต้นๆคือเดือนพฤศจิกาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตั้งแต่ส่งมาภายในเดือนพฤศจิกานี้ทางสถานีวิทยุได้ส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังเรียบร้อยแล้วทุกคนและนี่คือในรอบแรกในรอบที่สองเราก็จะยังเปิดรับอยู่จนถึงวันที่31มกราคมถ้าต้องการซีดีก็ให้เขียนส่งกันมาได้โดยใช้ซองเปล่าติดสแตมป์ซองนี้ต้องเป็นซองกันกระแทกขนาด A4 ติดสแตมป์15บาทแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองเอาไว้พับซองกันกระแทก A4 ใหญ่นี้ใส่เข้าไปอีกซองหนึ่งแล้วก็ส่งซองข้างนอกมาใช้สแตมป์5บาทส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400เขียนอย่างนี้ก็ถึงให้ระบุไว้ด้วยว่ารายการธรรมารับอรุณเขาจะได้จัดแยกไปเตรียมสำหรับจัดส่งให้ท่านผู้ฟังอันนี้คือเขียนขอซีดีมาในซีดีปีนี้ก็จะแจกทั้งหมด10แผ่นด้วยกัน7แผ่นแรกเป็นชุดของรายการธรรมารับอรุณในช่วงรอบ12เดือนที่ผ่านมาอีกแผ่นหนึ่งเป็นกันเทศวิธีการปฏิบัติธรรมของพระครูสิทธิประภากรครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าอีกแผ่นหนึ่งเป็นซีดี2ภาษาเป็นการอ่านพระสูตรภาษาไทยภาษาอังกฤษสลับกันไปเป็นพระสูตรที่นำมาออกอากาศทาง FM88 อีกแผ่นหนึ่งนั้นเป็นธรรมบทเป็นนิทานธรรมบทที่ข้าพเจ้าได้อ่านมาในรอบ12เดือนเอามารวบรวมในซีดีนี้จัดส่งให้ท่านผู้ฟังทั้งหมด10แผ่นด้วยกันท่านผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังเพิ่งทราบข่าวนี้ก็สามารถที่จะขอซีดีได้หรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ดาวน์โหลดได้เหมือนกันอันนี้จะไม่ได้รูปเล่มรูปลักษณะที่เป็นซีดีแต่จะได้ไฟล์เสียงตามรายการต่างๆที่บอกเป็นเมื่อสักครู่ที่เว็บไซต์ piyothamma.com/download สามารถดาวน์โหลดกันได้จดหมายของคุณนเรศจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังก็บอกว่าได้เขียนขอซีดีไปแล้วแล้วก็มีคำถามจึงส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกแล้วขอซีดีให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตถ้าถามคำถามให้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8คุณนเรศได้ถามคำถามมาอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อในข้อแรกถามในเรื่องของคำว่าบุญกับคำว่ากุศลควรจะแยกหรือผสมกันเห็นบุญกุศลอย่างนี้พูดอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะว่ามีความคิดว่าน่าจะแยกกันและมีความหมายไปคนละทางเอาความหมายของคำว่าบุญก่อนนะบวังพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญเนี่ยคือชื่อแห่งความสุขส่วนคำว่ากุศล ก็คือความดีความงามนั่นเองคือมีความหมายใกล้เคียงกันบุญเป็นชื่อแห่งความสุขเราทําบุญก็ได้บุญเราสร้างสิ่งที่เป็นกุศลมันก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสร้างสิ่งที่เป็นกุศลก็ได้เกิดผลเป็นความสุขอันนี้ก็ความสุขก็คือบุญนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นคำที่ใช้ไปด้วยกันได้ทีนี้ถ้าเราจะแยกกันก็ต้องเฉพาะเจาะจงลงไปล่ะประเภทไหนล่ะถ้าบุญที่เกิดจากการให้ทานก็มีนะบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็มีบุญที่เกิดจากการทำสมาธิภาวนาก็ได้บุญที่เป็นทานศีลภาวนาอันนี้เป็นบุญยกิริยาวัตถุทั้งหมด10อย่างก็มีจริงๆบุญยกิริยาวัตถุ10อย่างเนี่ยท่านก็ไปตรงกันกับเรื่องของกุศลกรรมบท10อย่างแต่เพราะนั้นบุญกับกุศลก็เป็นคำที่คล้ายคลึงกันอยู่ในความหมายเดียวกันกุศลกรรมบท10ก็เหมือนกับบุญยกิริยาวัตถุ10อย่างเลยเหมือนกันไปในข้อที่2คุณเรศถามมาถึงคำว่าจิตกับคำว่าใจมีความแตกต่างกันอย่างไรในทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเราใช้สมองคิดแต่ไม่ได้ใช้จิตคิดสมองหรือจิตนี่มีการถกเถียงกันเยอะในเรื่องนี้คุณเรศว่าอย่างนั้นเอาคำว่าจิตก่อนนะผู้ฟังจิตเนี่ยเป็นภาษาบาลีเลยนะมาจากจิธาตุเป็นรากศัพท์ที่หมายถึงมีการสั่งสมจิตนั้นมีการสั่งสมคำว่าใจนั้นมาจากคำว่ามโนมโนไม่ใช่แบบมโนเอานึกเอาแบบภาษาวัยรุ่นที่เขาใช้กันทุกวันนี้ไม่ใช่มโนอย่างนั้นนะแต่มโนในที่นี้คือใจและการใช้นั้นแตกต่างกันแต่มีความละเอียดเหมือนกันใช้แตกต่างกันอย่างไรท่านพระอานนท์เปรียบเทียบเอาไว้นั่นคือใจเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบแล้วมันเป็นเหมือนหูใจเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบแล้วมันเป็นเหมือนลิ้นใจเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเป็นเหมือนตาใจถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเป็นเหมือนกายเป็นเหมือนจมูกนะซึ่งตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายเนี่ย5อย่างเนี่ยเป็นช่องทางเพื่อจะรับรู้อะไรตามันจะไปได้ยินเสียงได้ไงล่ะตามันก็ต้องเป็นช่องทางให้รับรู้ภาพเท่านั้นนะหูมันจะไปลิ้มรสได้ไงอ่ะคุณกินข้าวคุณไม่ได้ตะแคงหูลงไปใช่ไหมหูมันได้ยินเสียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นหูเนี่ยเป็นช่องทางให้เสียงมาเท่านั้นลิ้นเนี่ยบางคนเอาไปเลียตรงนั้นเลียตรงนี้เพื่อที่จะรู้เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงลิ้นมันไม่ใช่ใช้ไว้ดูภาพนะมันเอาไว้สําหรับลิ้มรสเท่านั้นจมูกคุณลองเอาไปแตะสิ่งของดูมันหยาบมันกระด้างมันไม่ใช่ว่าไปดมดูแล้วมันจะรู้สัมผัสตรงจมูกนั่นมันก็เป็นเรื่องของกายอีกเป็นสัมผัสทางกายจมูกเนี่ยมันถึงเอาไว้ดมกลิ่นเท่านั้นเป็นช่องทางสําหรับตรงนี้เท่านั้นแต่ช่องทางมันมีอยู่แต่ช่องทางในที่นี้คือตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะส่วนเรื่องของใจใจคือมโนฟังดีนะใจคือมโนรับรู้สิ่งที่เป็นความคิดที่เป็นความนึกที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่มันไม่ใช่ของแข็งของเหลวก๊าซที่จะรับรู้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายแต่เป็นเรื่องของทางธรรมารมณ์เข้าใจคำนี้คือธรรมารมณ์คำว่าธรรมารมณ์นี่ก็คืออารมณ์ต่างๆความสุขความทุกข์ความชอบความไม่ชอบความคิดความนึกวิตกวิจารอันเป็นผลของเสียงบ้างนั่นคือเสียงเรารับรู้ผ่านทางหูนะแต่บางทีเสียงนี้ทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์ความหงุดหงิดนี่คืออะไรธรรมารมณ์รับรู้ผ่านทางช่องทางไหนทางใจแล้วผู้ที่เข้าไปรับรู้ท่านผู้ฟังคือจิตนั่นเองจิตใจและธรรมารมณ์ต่างกันจิตตาและรูปก็ต่างกันจิตหูและเสียงก็ต่างกันจิตลิ้นและรสก็ต่างกันเปรียบเหมือนกับวัวท่านผู้ฟังอันนี้ท่านพระอนนท์ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเอาไว้วัวสีดำกับวัวสีขาวผูกอยู่บนหลักอันนี้คือคู่หนึ่งเอามีวัวสีดำกับสีขาวอีกคู่หนึ่งผูกอยู่บนหลักอีกหลักหนึ่งแฮะแล้วก็มีวัวสีขาวกับวัวสีดำอีกคู่หนึ่งผูกอยู่บนหลักอีกหลักหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเปรียบเทียบที่ท่านพระอานนท์เปรียบเทียบเอาไว้ว่าวัวสีดำเนี่ยเหมือนกับเสียงจิตที่ไปรับรู้เสียงนี้ก็ต้องผ่านทางช่องทางคือหูถูกไหมเพราะฉะนั้นเสียงที่เปรียบเหมือนวัวสีดำ จิตที่เปรียบเหมือนกับวัวสีขาวมาผูกอยู่บนหลักเดียวกันคือหูแต่จิตนี้ไปรับรู้เสียงคือวัวสีดำผ่านทางหลักนี้คือหูนั่นเองเพราะฉะนั้นหูเนี่ยตาเนี่ยจมูกลิ้นกายแล้วก็มโนเนี่ยเปรียบเหมือนกับหลักหรือเสาบัวสีดำเปรียบเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์บัวสีขาวเปรียบเหมือนจิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ทางตาเขาเรียกว่าวิญญาณต่างๆก็เรียกว่าจักษุวิญญาณนี่คือวัวสีขาวนะมันคือวิญญาณเป็นการทำหน้าที่ทำงานของจิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ทางตาก็เรียกว่าจักษุวิญญาณจิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ทางหูที่เป็นเหมือนวัวสีขาวตัวนี้ไปผูกอยู่กับหลักนี้คือหูจิตที่ไปทำหน้าที่นี้เขาเรียกว่าโสตวิญญาณนั่นคือวัวสีขาวจิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณในทางกายในทางกายก็เรียกว่ากายวิญญาณคือการรับรู้ทางกายผ่านทางหลักคือกายไปรับรู้อะไรรับรู้โผฏฐัพพะต่างๆจิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ธรรมารมณ์จิตนะคือบัวสีขาวนะธรรมารมณ์นะคือบัวสีดำนะไปทำหน้าที่ในการรับรู้ธรรมารมณ์ผ่านทางใจเนี่ยผ่านทางมโนเนี่ยเขาก็เรียกว่ามโนวิญญาณมโนวิญญาณคือบัวสีขาวเป็นการทำหน้าที่ของจิตไปรับรู้ธรรมารมณ์คือบัวสีดำผ่านทางหลักหรือเสาคือมโนที่เปรียบเหมือนกับหลักหรือเสาตรงนี้คำว่ามโนแปลว่าใจเพราะฉะนั้นคำว่ามโนวิญญาณนี่ก็อันหนึ่งคำว่ามโนนี่ก็อันหนึ่งคำว่าธรรมารมณ์นี่ก็อันหนึ่งคำว่าจิตนี้ก็อันหนึ่งทีนี้ปัญหามันคือตรงนี้ท่านผู้ฟังภาษาไทยเนี่ยบางทีเอามาใช้แล้วก็ปนกันหมดเลยใจก็ใช้คำเดียวกันบางทีก็ใช้แทนจิตจิตก็ใช้แทนใจแต่ละคนก็จะมีนิยามคนละแบบคนละฝ่ายกันไปมันก็เลยแบบสับสนกันนิดหนึ่งวิญญาณนี่ก็ยังมีความหมายไปผีวิญญาณล่องใบลอยมาโอ้เราจึงต้องกลับมาที่แม่บทท่านผู้ฟังแล้วแม่บทที่คำศัพท์ภาษาบาลีเดิมที่ท่านใช้พระพุทธเจ้าท่านใช้ในความหมายในลักษณะนี้ในเวลาที่เราอ่านตัวบทฟังพระสูตรเราก็จะได้ไม่สับสนทีนี้ว่าเวลาที่ท่านผู้อื่นเขาพูดมาเนี่ยอาจจะเป็นครูบาอาจารย์องค์นั้นท่านพูดมาหรือว่าเราอาจจะอ่านหนังสือเล่มนี้เราก็ฟังให้ดีว่าที่ท่านใช้คําว่าใจเนี่ยท่านหมายถึงอะไรโดยบทพยัญชนะใจหรือโดยบทพยัญชนะจิตหรือโดยบทพยัญชนะวิญญาณท่านโดยอัตถะเนี่ยหมายถึงอะไรแต่ถ้าหมายถึงผู้ที่เข้าไปรับรู้อ๋อบทพยัญชนะที่ถูกนี่คือควรจะเรียกว่าวิญญาณถ้าหมายถึงสิ่งที่ไปรับรู้เป็นความคิดความนึกความรมความรู้สึกอ๋ออัตตานี้ควรจะใช้บทพยัญชนะว่าธรรมารมณ์หรือว่าช่องทางที่จิตมันจะไปรับรู้สิ่งต่างๆได้อันนี้ควรใช้คําว่ามโนคือใจในบทพยัญชนะควรใช้อย่างนี้ก็จะมาเหมือนกับที่ตัวแม่บทอันนี้ก็ต้องทําการใคร่ครวญพิจารณาดูแหละว่าบทพยัญชนะกับอัตตานี้มันเหมือนกันคลาดเคลื่อนหรืออย่างไรอย่างไรเราจะได้ไม่มีความสับสนมีความเข้าใจในเวลาเราฟังตามเวลาเราอ่านหนังสือเรื่องใดๆมันก็จะสบายใจได้คำถามในข้อที่3ของคุณนเรศจากจังหวัดตรังถามมาว่าทวารทั้ง6มีความสำคัญอย่างไรกับคำว่าทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องราวของทุกข์อย่างเดียวใช่หรือไม่เพราะว่าคำสอนอย่างอื่นๆที่ไม่ได้ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุกข์หรือการดับทุกข์เนี่ยเช่นทิศ6มงคล38เป็นต้นพวกนี้อันนี้เป็นเหมือนกับเรื่องที่ผูกขึ้นเองโดยในเวลาต่อๆมาหรือว่าอย่างไรแล้วคำถามของคุณนเรศที่พูดถึงว่าทวารทั้ง6ในที่นี้ก็คงจะหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจเกี่ยวข้องกับความทุกข์อย่างไรก็ไอ้ทวารทั้ง6นี่แหละท่านผู้ฟังมันคือความทุกข์มันคืออันเดียวกันเพราะตัณหามันจะเกิดเนี่ยมันเกิดได้ตรงนั้นตัณหาเกิดได้ที่ไหนนะตรงนั้นคือความทุกข์ทันทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูถึงมโนวิญญาณเนี่ยเป็นที่ที่จะเกิดตัณหาได้หมดทั้งสิ้นเลยแต่วันนั้นตรงนี้คือความทุกข์แน่นอนทีนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของทุกข์เนี่ยใช่อยู่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ให้รอบรู้เรื่องทุกข์รอบรู้ยังไงก็รอบรู้ตามนัยยะของอริยสัจ4แต่เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์อย่างเดียวจะบอกว่าใช่ก็ได้เ แต่ถ้าขยายความต่อไปนอกจากสอนเรื่องทุกข์แล้วที่บอกว่าใช่สอนเรื่องทุกข์อย่างเดียวก็ยังสอนเรื่องของว่าทุกข์เนี่ยมีเหตุอะไรมาทุกข์นั้นจะดับไปได้อย่างไรและวิธีการดับของความทุกข์นั้นมันคืออะไรก็คืออริยสัจ4นั่นเองถ้าจะพูดเป็น1ก็คือเรื่องของทุกข์ถ้าจะพูดเป็น4ก็อริยสัจ4ถ้าจะพูดเป็น5ก็ขันธ์5ถ้าจะพูดเป็น6ก็อายตนะ6จะเอา7มั้ย7ก็โพชฌงค์7ไงอ้าวทำไมโพชฌงค์7ได้ก็โพชฌงค์7เป็นทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ไงแต่จะสอนเรื่องทุกข์อย่างเดียวไม่สอนเรื่องความดับทุกข์มันจะได้เหรอก็ไอสอนเรื่องทุกข์เนี่ยก็เพื่อให้รู้ถึงความดับทุกข์มีอะไรโพชฌงค์7ไงจะเอา8มั้ยก็มรรค8ไงมรรค8ก็คือโพชฌงค์7อ่ะต้องการฟังพระสูตรมั้ยเพราะนั้นคำสอนเนี่ยท่านฟังมันจะลิงก์เชื่อมกันหมดเราจะนับลงให้มันแยกแยะแจกแจงออกไปเนี่ยแตกออกไปแตกออกไปดูมรรค8ใช่ป่ะนี่แจกมา7แล้วนะโพชฌงค์7ถ้าแจกออกไปมรรค8มรรค8แต่ละข้อสัมมาทิฏฐิมี4สัมมาสังกัปปะมี3สัมมาวาจามี4สัมมากัมมันตะมี3สัมมาวายามะมี4สัมมาสติมี4สัมมาสมาธิมี4นี่ก็สัมมาอาชีวะมานะมันก็จะแจกลงไปได้อีกแต่คุณจะนับให้มันมากขึ้นก็ได้นี่คือนับในสายที่เป็นลูกหลานเหลนหลนไปมันก็จะแจกให้มากขึ้นมากขึ้นนับมากขึ้นไปหรือเราจะนับขึ้นแล้วนับขึ้นให้มันน้อยลงน้อยลงเอามาก8เหรอนับขึ้นเหลือ7นับขึ้นเหลือ3ได้ไหมก็ศีลสมาธิปัญญาก็ได้นับขึ้นเหลือ2ได้ไหมก็สมาธิวิปัสสนานับขึ้นเหลือ1ได้ไหมก็เหลือสติอย่างเดียวก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคือธรรมะเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านฟังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามัคคัสสมังคีความเป็นเอกีภาพความเป็นเอกภาพของธรรมะอยู่ที่ไหนในใจของเราเพราะฉะนั้นบางทีมีความเข้าใจธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็แตกลูกออกไปได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องที่คุณเรถามเรื่องของทิศทั้ง6เรื่องของมงคล38พวกนี้อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วที่ท่านแจกออกมาให้เข้าใจถึงว่าเฮ้ยหน้าที่ของฆราวาสต้องมีอะไรบ้างนะในทิศทั้ง6นะซึ่งตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าก็จะหยอดเอาไว้เรื่องของให้ถึงนิพพานเรื่องของมรรคผลเรื่องของการทําสร้างบุญกุศลก็จะหยอดเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับฆราวาสธรรมก็มีในส่วนที่ความเป็นมงคลในชีวิตก็มีในที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราศึกษาหมวดธรรมะใดกลับมาที่ตัวแม่บทอันนี้จะมีการดีมากเลยจะทำให้เรามีความเข้าใจแตกฉานหรือถ้าท่านในคำถามข้อที่4ของคุณเรศถามว่าเวลาสวดมนต์ตอนเช้าเนี่ยจะมีบทสวดในเรื่องของธรรมคุณที่พูดถึงความไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถามว่าตรงที่ว่าไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางและไพเราะในที่สุดหมายถึงอะไรในที่นี้คุณเรศเขียนว่าตัวผมเข้าใจว่าคือศีลสมาธิและปัญญาถูกต้องหรือไม่นี่แหละท่านผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีความหมายลึกเป็นข้อความที่มีความหมายหลายนัยยะเพราะฉะนั้นนัยยะที่คุณเรศเข้าใจว่ามันคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือถูกต้องแน่นอนมีนัยยะอื่นอีกเช่นมรรคผลและนิพพานก็ได้แต่มรรคนี่คือเบื้องต้นแต่ผลนี่เป็นท่ามกลางนิพพานเป็นเบื้องที่สุดก็ได้เหมือนกันแต่จะเข้าใจจากมุมไหนอีกคนหนึ่งเขาเข้าใจจากอีกอันหนึ่งก็ไม่มีปัญหาละแต่ว่าอย่าทะเลาะกันนะอย่าคิดว่าเอ้ยอันนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแต่เพราะว่ามาคิดเห็นอย่างนี้มันก็จะทุ่มเถียงทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากคิดว่าฉันเท่านั้นถูกเธอผิดที่เธอเคยถูกเธอมาผิดไปแล้วตอนนี้ฉันถูกกว่าเธอจะแก้ว่าอย่างไงตั้งแง่ชนกันทุ่มเถียงกันทิ่มแทงกันแต่พวกนี้ก็ไม่ยอมพวกนี้ก็ไม่ยอมมันก็จะไม่ได้แต่ว่าความหมายหลายนัยยะโดยบทเพียรชนะอย่างนี้บทเพียรชนะอย่างนี้นะที่ว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดมีความงดงามโดยอัฏฐะท่านที่ว่ามีอัฏฐะแบบนี้ท่านเข้าใจอย่างนี้บทเพียรชนะยังไงตัวอีกคนหนึ่งเข้าใจอัฏฐะอย่างนี้เอาบทเพียรชนะว่าอย่างไรเอาก็บทเพียรชนะเหมือนกันไม่มีปัญหาในเราเข้าใจอย่างนี้กลับมาที่ตัวแม่บทเนี่ยมันก็จะมีความสบายใจแต่เราศึกษาไปอย่างนี้ถ้ายังมีคำถามข้อสงสัยใดๆก็ส่งมาถามได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบให้อีกคำถามหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ท่านผู้ถามชื่อสามเณรสมชัยพงศ์อยู่ทางประเทศสปป.ลาวได้ฝากถามคำถามมาทางเว็บไซต์อยากทราบถึงเรื่องของฌานที่นอกเหนือจากฌานที่1 ถึงฌานที่สี่แล้วยังมีฌานอื่นๆอีกหรือไม่ต้องการให้ข้าพเจ้าอธิบายในรายละเอียดคำว่าฌานนั้นคือการเพ่งท่านผู้ฟังหมายถึงการที่เราเอาใจจดใจจ่อไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมีวัตถุหรือว่าองค์ประกอบของที่เราจะใช้จิตจดจ่ออยู่เช่นว่าถ้าเราเอาใจจดใจจ่ออยู่กับลมหายใจองค์ประกอบหรือเครื่องที่เราจะมาใจจดใจจ่อนี่คือลมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาใจจดใจจ่อเป็นการเพ่งเอาเป็นการทําฌานแต่คําว่าเพ่งนิดหนึ่งนะใช้ภาษาไทยเนี่ยมันจะมีความหมายถึงการบังคับแต่คําว่าฌานในภาษาบาลีเนี่ยไม่ได้มีความหมายนั้นแต่หรือเราเอาใจจดจ่อแต่ว่าไม่บังคับเอาในภาษาบาลีเขาใช้คําว่าฌานภาษาไทยแปลว่าเพ่งโดยไม่เอาความหมายของคำว่าบังคับมาอยู่ในที่นี้ทีนี้นอกจากฌาน1 2 3 4ที่เราได้ยินกันก็เรียกว่ารูปฌานก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าอรูปฌานอันนี้คือคำชาวบ้านเขาเรียกทั่วๆไปอรูปฌานสามเณรสมชัยพงษ์ถามในที่นี้ก็ดีมากเลยเพราะว่าข้าพเจ้าก็ไม่ได้เคยอธิบายเรื่องของอรูปนี้มากเท่าไหร่แต่คิดว่าจะนำมาอธิบายจะยกพระสูตรด้วยมาอธิบายอย่างลึกซึ้งในวันพรุ่งนี้จะยกพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้คุยกับท่านพระอานนท์ตรัสถึงอุปมาอุปไมยในเรื่องของอรูปแต่ซึ่งตรงนี้ให้คำจำกัดความนิดนึงท่านผู้ฟังเผื่อท่านผู้ฟังอื่นๆที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับศัพท์ภาษาต่างๆใน4ขั้นแรกของฌานสมาธิก็เรียกว่ารูปฌานและไล่มาตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานมาที่เหนือจากนั้นขึ้นไปเหนือจากนั้นขึ้นไปศัพท์ชาวบ้านเราก็เรียกกันว่าอรูปฌานแต่ศัพท์ที่ถูกจริงๆแล้วควรใช้คำว่าอายตนะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไล่มาจากอากาสานัญจายตนะไล่ไปถึงวิญญาณัญจายตนะนี่คือขั้นที่สองขั้นที่สามคืออากินจัญญายตนะและขั้นที่สี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะอายตนะในที่นี้หมายถึงอายตนะเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานี่แหละคืออายตนะและนี่คืออายตนะนี่คือเป็นช่องทางที่เราจะไปรับรู้ได้ตาก็รับรู้ได้แค่รูปอย่างเดียวแสงอย่างเดียวแต่จะไปได้ยินเสียงมันไม่ได้เพราะฉะนั้นอายตนะที่เรียกว่าอากาสานัญจายตนะหรือวิญญาณัญจายตนะหรืออากินจัญญายตนะหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยคืออายตนะที่จะไปรับรู้สิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรอันแรกที่บอกว่าอากาสานัญจายตนะคืออากาศไม่มีที่สิ้นสุดไม่สุดยังไงมันจะต้องมีอายตนะตรงนี้ไงคือถ้าเราไม่ได้มันก็จะไม่เข้าใจละก็จะอธิบายในรายละเอียดพวกนี้นะอายตนะคือวิญญาณัญจายตนะรับรู้ทางอะไรอายตนะนี้ไปรับรู้ว่าวิญญาณเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดมันรับรู้ยังไงฮะก็ต้องมีคุณไม่มีอายตนะนี้คุณก็ไม่รู้สิสมมติคนตาบอดมันจะไปเห็นภาพได้ไงคนหูหนวกมันก็ไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะก็ไม่มีอายตนะนั้นก็ไม่ได้ยินแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าวิญญาณมันเป็นยังไงอันนี้พระพุทธเจ้าจะอธิบายถึงการเข้าอยู่ข้าพเจ้าจะนำมาพูดยกพระสูตรในวันพรุ่งนี้และอายตนะคือการรับรู้ว่าอะไรอะไรก็ไม่มีอายตนะแบบนี้นะก็คืออากินจัญญายตนะและการรับรู้คืออายตนะที่จะไปรับรู้ว่าเอมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่สัญญาเนี่ยมันจะมีมันจะไม่มีมันไม่ใช่ทั้งหมดเลยคือละเอียดลงไปอีกก็เรียกว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะพวกนี้เป็นขั้นของอรูปอรูปคือไม่มีรูปอย่างหูเนี่ยยังมีรูปนะคือถ้าคุณวัดอนุภาคของเสียงมันก็เป็นการสั่นสะเทือนเป็นพลังงานที่จับต้องได้เป็นรูปหรือกลิ่นรสสัมผัสทางกายแสงพวกนี้เป็นรูปทั้งสิ้นอย่างส่วนเนื่องอยู่ด้วยรูปแต่อายตนะตรงนี้เป็นอรูปตามฝังเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็จะนำมาพูดอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้จะยกพระสูตรที่ชื่อว่าจุลสุญญตาสูตรในสุญญตาวิหารแล้วก็จะยกตัวอย่างการเข้าสมาธิออกสมาธิในขั้นต่างๆของท่านพระสารีบุตรด้วยอันนี้ก็ติดตามฟังในวันพรุ่งนี้ได้คำถามสุดท้ายในวันนี้ท่านผู้ฟังส่งมาทางอินเทอร์เน็ตมาจากท่านผู้ฟังที่ใช้นามว่าคุณณรงค์คุณณรงค์ต้องการให้ช่วยแนะนําการปลงอสุภะแบบเข้มข้นเข้มข้นเน้นมางี้เอาแบบชนิดว่าเบื่อนายผู้หญิงไปเลยเบื่อทางกามราคะให้พิจารณาในทางพระเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรแนะนําแบบเข้มๆเอาแบบที่พระสงฆ์เนี่ยใช้สั่งสอนกันเลยแม่คุณณรงค์นี่อยากจะให้อาตมาจัดรายการที่นี่อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าพูดไปจริงๆเนี่ยมันออกอากาศไม่ได้หรอกท่านผู้ฟัง ครั้งนี้จะเป็นการออกอากาศครั้งสุดท้ายเผลอๆครั้งนี้เขาก็จะดูดออกไปด้วยแต่ถ้าจะเอาเข้มข้นเข้มข้นเลยเนี่ยโอ้ยออกอากาศไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยท่านเทศอสุภะเข้มข้นเข้มข้นอย่างหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมหรือหลวงปู่เจี้ยจุนโทอย่างเงี้ยหรือหลวงปู่จันทาเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังเอ้ยพระฟังนี่ยังขนลุกเลยข้าพเจ้าเคยฟังคิดว่าจะเอามาออกอากาศนะแต่เจอคำนี้ก็ต้องตัดเจอคำนี้ก็ต้องตัดเจอคำนี้ก็ต้องดูดออกสรุปแล้วมันไม่เหลืออะไรให้ออกอากาศเลยท่านผู้ฟังอย่างไรก็ตามซีดีหรือว่าคำสอนที่ของครูบาอาจารย์นี้เราก็ยังพอหาได้ในสมัยนี้ค่อนข้างโชคดีว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันก็ไปไกลเราสามารถหาโหลดหาฟังจากทางอินเทอร์เน็ตก็ได้อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังในเรื่องของการปลงอสุภะนะที่แบบเข้มข้นเข้มข้นเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้แสดงเอาไว้แยกแยะเอาไว้นะโดยอรรถได้เป็นหลายไวยะเนี่ยก็มาจากแม่บทนะคือที่พระพุทธเจ้าของเราสอนเอาไว้นะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็มีความรัดกุมรอบคอบไม่หลาหลวมเป็นภาษาที่สละสลวยสวยงามครูบาอาจารย์บางท่านหรือภิกษุบางรูปท่านฟังมาแล้วแม้ท่านได้ในไวยะนี้เกิดขึ้นในใจว่าเราเคยเห็นกิจกรรมนั้นตอนนั้นเหตุการณ์นี้แหมมันโดนจริงๆแต่เอาเรื่องนี้มาแบ่งปันให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังอันนี้ก็เป็นความรู้ของท่านเราจะเอาความรู้นี้ให้เกิดเป็นพุทโธในใจของเราเราก็ใคร่ครวญตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้สอนอย่างนี้ก็ได้แต่ซึ่งในเรื่องของการที่พิจารณาปลงอสุภะนะครับพระเจ้าจะนํามาพูดอยู่ในวันอังคารในช่วงของการปฏิบัติก็ขอให้คุณณรงค์รับฟังกันตอนต่อๆไปแล้วก็อยากจะอยู่กันนานๆอยู่ยังไม่อยากรีบหายหน้าหายตาไปไหนก็ต้องพูดภาษาแบบที่มันออกอากาศได้กสทช.เนี่ยเขาฟังอยู่ทุกคลื่นเขาฟังอยู่ทุกชั่วโมงหูเขาพึงอย่างไรดีข้าพเจ้าก็ยังไม่อยากถูกเรียกไปปรับทัศนคตินะเพราะไม่ใช่แค่กสทช.ยังกสช.ครม.นปช.กปปส.สลน.ปปช.กพอโอ้ใครๆเขาก็ฟังธรรมะกันท่านผู้ฟังฟังธรรมะแล้วมันดีมันทำให้ใจนั้นมีความเย็นมีความรู้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เอาละวันนี้ก็มีคำถามเท่านี้นึกคิดว่าคำถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติแล้วก็จะนำไปตอบในสัปดาห์ต่อๆไปช่วงนี้อากาศเย็นลงแล้วท่านผู้ฟังก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยสุขภาพกายของเรารักษาให้ดีเพื่อใช้เป็นฐานในการที่จะทำความเพียรได้เราทำความเพียรเป็นการให้อาหารจิตรักษาจิตของเราให้ดีให้สูงให้เห็นตามที่เป็นจริงเพื่อที่จะไม่เกิดความร้อนใจในภายหลังว่าถ้ากายมันถึงจุดที่รักษาไม่ได้แล้วจิตก็ยังได้รับการรักษาอยู่วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร